दिव्यांश और शिवाय के बहुत ज्यादा समझाने पर मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं रह लूंगी, लेकिन आप सरगम दी से तो बात करा दो। शिवाय बोला, बेटा मैं करा दूंगा सरगम से बात, तुम अभी शांति से यहीं रहो, समझ गई? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। दिव्यांश ने बड़े प्यार से मीरा के गालों को हल्का सा थपथपाया और मीरा ने मुंह बना लिया। अचानक मीरा का मुंह बना देखकर दिव्यांश को पैंथर की याद आ गई। वो हैरानी से मीरा को देखने लगा। मीरा कभी कभी अपने पापा जैसे ही मुंह बनाती थी, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि मीरा और सरगम पैंथर और पूर्वी की बेटियां थी। दो सेकंड के लिए दिव्यांश इमोशनल हो गया, फिर उसने मीरा का गाल छोड़ा और उसे कमरे में जाने का इशारा किया। मीरा चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय से कहा, यार एक बात बोलूं? शिवाय बोला, हाँ बोल, मेरे अलावा कोई है जो तेरी बकवास सुन लेगा? दिव्यांश ने अपने पास रखा हुआ एक पिलो उठाया और शिवाय की ओर फेंकते हुए बोला, बकवास नहीं कर रहा, दिल की बात बोलनी है। शिवाय बोला, हाँ बोल। दिव्यांश ने कहा, तूने कभी मीरा को देखा? शिवाय आंखें फाड़े दिव्यांश को देखकर बोला, तुझे शर्म नहीं आती? मैं अपने भाई की गर्लफ्रेंड को देखूंगा। दिव्यांश ने एक और पिलो उठाया और शिवाय की ओर फेंकते हुए बोला, कितना गंद भरा हुआ तेरे दिमाग में, कैसे भर गया इतना गंद? शिवाय ने हंसकर कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, बता क्या बात है? दिव्यांश बोला, मीरा कभी कभी ऐसा मुंह बनाती है जैसे पैंथर बनाता था। ये सुनकर शिवाय सीरियस हो गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, शिवाय भैया सरगम कुछ कुछ पूर्वी जैसी दिखती है। ये बात दृष्टि ने एक बार शिवाय से कही थी। शिवाय बोला, दिव्यांश क्या पॉसिबल है कि सरगम और मीरा पूर्वी और पैंथर की बेटी हो? दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, यार उस अस्पताल के वार्ड में जब आग लगी थी तो वहां सब जलकर मर गए थे, कोई नहीं बचा था। मुझे नहीं लगता ये दोनों पूर्वी और पैंथर की बेटियां हो सकती हैं। शिवाय बोला, क्यों नहीं हो सकती, तूने कभी सरगम को देखा? दिव्यांश ने भी शिवाय का डायलॉग मारते हुए कहा, शर्म नहीं आती, अपनी बहू को देखूंगा। शिवाय ने दिव्यांश के मुंह पर एक तकिया मारा और बोला, मेरा डायलॉग मुझे मत चिपका, तू कभी सरगम को ध्यान से देख, उस लड़की के अंदर पूर्वी की झलक दिखाई देती है। दिव्यांश बोला, यार मैंने कभी सरगम को ध्यान से नहीं देखा और मेरा देखना क्या अच्छा लगेगा? शिवाय बोला, अबे फोटो में तो देख सकता है ना। इतना कहकर शिवाय ने पूर्वी और सरगम दोनों के फोटो अपने मोबाइल में निकालकर दिव्यांश की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। दिव्यांश ने शिवाय के मोबाइल की स्क्रीन देखी तो एक तरफ पूर्वी थी और एक तरफ सरगम, और जो शिवाय कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था, सरगम के अंदर पूर्वी की झलक दिखाई देती थी। दिव्यांश बोला, यार कह तो सही रहा, लेकिन एक ही चेहरे के तो कितने लोग होते हैं। शिवाय बोला, चल इन सबका बाद में देखेंगे, पहले अपनी शिवांगी को ढूंढते हैं, पता नहीं अपनीत कब मुझे उस लड़की का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देगा। दिव्यांश बोला, और अगर तितली हमारी बेटी शिवांगी हुई तो? शिवाय ने कहा, तो क्या हम उसे अपने घर ले आएंगे? और अनिरुद्ध? दिव्यांश ने शिवाय की ओर देखकर कहा। शिवाय बोला, देखते हैं क्या होगा, क्या लिखा है अनिरुद्ध की किस्मत में, क्या लिखा है तितली की किस्मत में। इतना कहकर शिवाय सोफे से खड़ा हुआ, उसने दिव्यांश को भी चलने का इशारा किया। दोनों भाई फार्म हाउस से बाहर आ गए। फार्म हाउस के बाहर 3-4 बॉडीगार्ड्स थे। शिवाय ने उन बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, मीरा का ध्यान रखना, अगर उसे खरोंच भी आई तो जान से मार दूंगा। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों भाई वहां से चले गए। दूसरी तरफ युग और कृष एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। युग ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, मतलब कि मीरा किडनैप हो गई? फिर कृष ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों के चेहरे पर पसीने आ चुके थे। कृष बोला, मैं अभी शिवाय भाई को फोन करता हूँ। इतना कहकर कृष्ण ने जैसे ही फोन उठाया उसमें फिर से किडनैपर का मैसेज आया, गलती से भी पुलिस को या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को इस बारे में मत बताना, वरना मीरा की गर्दन कल सुबह तुम्हारे मेंशन के गार्डन में पड़ी हुई मिलेगी। ये पढ़कर कृष्ण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना सपना देख रहा हूं। लेकिन वो सपना नहीं था, शिवाय ने कृष्ण को अंदर तक डरा दिया था। कृष्ण और युग दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अचानक ही कृष्ण बोला, यार ये भी तो हो सकता है, कोई प्रैंक कर रहा हूं। युग हैरानी से बोला, किडनैपिंग पर कौन प्रैंक करेगा, वैसे भी तू कह रहा था ना कि सुबह से तुझे मीरा दिखाई नहीं दी। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही युग के कमरे में आ गए और दोनों ही बहुत टेंशन में थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, ना किसी को बता सकते थे और ना ही किडनैपर की बात मान सकते थे। दूसरी तरफ सरगम खाना लेकर अपने कमरे में गई। तब तक देव फ्रेश होकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपना लैपटॉप खोला हुआ था, शायद उसमें कुछ ढूंढ रहा था या कुछ प्लान कर रहा था। उसने सरगम को देखकर लैपटॉप बंद कर दिया। सरगम ने प्लेट देव के सामने रख दी। देव ने अगले ही पल सरगम की कलाई पकड़कर खींच लिया और सरगम देव की गोद में जा बैठी। देव ने सरगम के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, तुम खिला दो। सरगम को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सरगम ने देव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, सर प्लीज ये सब मत कीजिए। देव ने सरगम के गाल पर हल्के से किस की और बोला, क्यों तुम मेरी बीवी नहीं हो? सरगम ने हल्के गुस्से से देव को देखा और देव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देव ने अगले ही पल सरगम के चेहरे को अपने एक हाथ में भरा और उसके चेहरे को हिलाकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज रहोगी और मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक नाराज रहने दूंगा? सरगम बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो चलो मुझे खाना खिला दो। सरगम बोली, सर खाना खिलाना मेरा काम नहीं है। देव ने एक बार फिर अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपाया। सरगम को हल्की सी गुदगुदी हुई और उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। अब देव को मौका मिल गया। देव ने फिर से सरगम की गर्दन में हल्की सी गुदगुदी की। सरगम के चेहरे पर हल्के हल्के मुस्कुराहट आने लगी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया। वो देव के सामने मुस्कुराना नहीं चाहती थी, लेकिन देव मानने वाला नहीं था। था तो वो भी अपने पापा का ही बेटा, कुछ गुण तो उसके भी थे। उसने भी तो दृष्टि को मनाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, तो देव पीछे कैसे हट सकता था। देव ने सरगम की ओर देखकर कहा, गुदगुदी हो रही है। सरगम बोली, सर आप ये सब जानबूझ कर रहे हैं। देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जानबूझ कर रहा हूँ ताकि तुम मान जाओ, पर मुझे पता है तुम मुझसे नाराज थोड़ी हो। इतना कहकर उसने फिर से सरगम की गर्दन में चेहरा छुपाया और हल्की सी गुदगुदी की। इस बार सरगम की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई, लेकिन सरगम ने जैसे तैसे खुद को देव की बाहों से छुड़ाया और जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई और खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, खाना खाइए फिर मैं आपको सुला देती हूँ। देव बोला, खाना तो तभी खाऊंगा जब तुम मुझे खिलाओगी। अब तुम मुझे खिलाओगी या नहीं ये बता दो। सरगम बोली, ये मेरा काम नहीं है। देव ने मुस्कुराकर कहा, तुम भगवान को मानती हो। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और देव ने कहा, तो जब मेरे और तुम्हारे अग्नि को साक्षी मानकर फेरे हो रहे थे तो तुमने वहाँ जो कसमें खाई थी वो सब झूठी थी। अब सरगम को गुस्सा आ गया, वो आगे एक कदम बढ़ी और देव को देखकर बोली, सर ये बातें आपके मुझसे अच्छी नहीं लगती। अग्नि के सामने साक्षी मानकर कसमें तो आपने भी खाई थी, लेकिन अगले ही दिन मैंने आपको संजना के साथ देखा। संजना के साथ देखा नहीं, संजना को आपकी गोद में बैठे हुए देखा। देव के पास अब जवाब नहीं था, सच तो कहा था सरगम ने। देव ने उस वक्त अपनी शादी के रिश्ते को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब ले रहा था। पर अब सरगम उससे दूर चली गई थी। देव ने प्लेट हल्की सी साइड की और बोला, ठीक है तुम खाना नहीं खिलाना चाहती, यही कहना चाहती हो ना, तो मैं भी नहीं खा रहा। इतना कहकर उसने फिर से अपना लैपटॉप खोल लिया। सरगम कुछ देर तक देव को देखते रही। आखिर देव कितना जिद्दी था, अपनी मर्जी करता था, उसके बाद भी सरगम को चैन से जीने नहीं देता था। सरगम कुछ बोली नहीं और देव सरगम के बोलने का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ सोचकर देव ने कहा, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं दो दिन से सोया नहीं हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुमसे इतना होता ही नहीं कि मुझे सुला दो। जानती हो ना कि मैं पूरे तरीके से तुम पर डिपेंडेंट हूँ, इसीलिए नखरे करती हूँ। इतना कहकर वो जान पूछ कर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। सरगम का तो मन कर रहा था या तो अपना सिर फोड़ ले या फिर देव का सिर फोड़ दी। सरगम देव को खाना तो नहीं खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने देव की हालत देखी थी। जब देव को नींद नहीं आती थी तो वो बहुत बेचैन हो जाता था, जान बूझ कर अपने आप को काम में झोंक देता था ताकि उसकी बेचैनी कम हो जाए। आखिरकार सरगम का दिल पसीज गया। वैसे भी भगवान ने तो औरत का दिल नरम बनाया ताकि वो आदमी को संभाल सके, लेकिन आदमी औरत के नरम दिल का पूरा पूरा फायदा उठाता है, जैसे देव उठा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि सरगम खुद से लड़ झगड़ कर उसे खाना खिला ही देगी। आखिरकार सरगम आगे आई, उसने प्लेट उठाई और उसमें से चावल और दाल को चम्मच में भरा और देव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए जल्दी से खा लीजिए। देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, फिर उसने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, एहसान कर रही हो, प्यार से खिलाओ तो ही खाऊंगा। सरगम ने अपनी आंखें कसकर बंद की, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपने गले में थोड़ी सी मिठास खोली और बोली, सर प्लीज खा लीजिए, आपको सोना भी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देव जान पूछ कर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करने लगा। सरगम ने चम्मच प्लेट में रखा और देव की बाजू पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, एक बार और प्यार से पूछूंगी, खाओगे तो ठीक वरना चली जाऊंगी। देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसने अगले ही पल कहा, तुम एक बार भी प्यार से मत पूछो, बस खिला दो। सरगम तो देव के साथ मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन फिलहाल तो वो बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप देव को खाना खिलाने लगी। देव ने भी रोटी का एक बाइट लिया, उसमें सब्जी लगाई और सरगम की तरफ बढ़ा दी। सरगम ने नामे गर्दन हिला दी तो देव बोला, ठीक है तो मैं भी नहीं खा रहा। सरगम दांत पीसते हुए बोली, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। देव ने थोड़े से शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने सरगम की तरफ आंख मार दी। सरगम के अंदर मिले जुले भाव आ गए, वो उस पल को जीना चाहती थी, लेकिन देव की कही बातें उसके कानों में अभी भी जहर घोलने का काम कर रही थी। सरगम ने ज्यादा रिएक्ट न करते हुए देव को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद देव और सरगम बेड पर लेटे हुए थे। हमेशा की तरह सरगम देव के बालों को सहला रही थी। देव ने आंखें बंद की हुई थी। वो बोला, माफ करने का इरादा है या नहीं? क्या सरगम देव को माफ करेगी?